Kontenera o wysokości do 60 cm już za 49,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia, piątek 26 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejny dzień, około 12 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Czesi proszą Polskę i Niemcy o pomoc w leczeniu chorych na koronawirusa. PKN Orlen wydał oświadczenie w sprawie artykułu Gazety Wyborczej o prezesie koncernu Danielu Obajtku. Przybiera na sile trzecia fala pandemii w Polsce. Resort zdrowia potwierdził 11 539 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 259 osób. Wykonano ponad 53 tysiące testów. Mamy o blisko 3 tysiące więcej zakażeń niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli widzimy, że pandemia jest na krzywej wznoszącej się w tej chwili. Rośnie też liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów, dodał wiceminister. Przekroczyliśmy już w tej chwili ponad 14 tysięcy, jeżeli mówimy o łóżkach tak zwanych covidowych. Także rośnie nam liczba zajętych respiratorów. W tej chwili to jest 1467. W ostatnich dniach najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców rejestruje się w województwie warmińsko-mazurskim. Przyrost nowych zakażeń nastąpił też w województwie pomorskim i lubuskim oraz na południu kraju. Barbara Góra, Polskie Radio. A więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej już za kwadrans w popołudniowej audycji. Czechy wystąpiły do Polski i Niemiec o pomoc w leczeniu pacjentów z COVID-19. Czeski rząd rozmawia z Warszawą i Berlinem o możliwościach pomocy. U naszych południowych sąsiadów od kilku dni jest około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa dziennie. W szpitalach jest już ponad 7 tysięcy zakażonych. Ponad 1,5 tysiąca osób jest w stanie ciężkim. Wolnych pozostaje tylko 15% łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Czeski minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że Praga stara się wynegocjować bezpłatne przyjęcie pacjentów przez szpitale za granicą. Przygotowujemy na to, że w przyszłym przygotowujemy się na to, że mimo wprowadzanych obostrzeń obłożenie szpitali będzie w przyszłym tygodniu rosnąć. Obecnie rozmawiamy o pomocy z Niemcami i Polską. Przypadnie i z Polską Republiką. Gotowość przyjęcia pacjentów z Czech przez polskie szpitale zadeklarował przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki. Wsparcie oferowały także władze Niemiec. Czeska Izba Poselska ma dziś zdecydować o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Jeśli posłowie przyjmą rządowy wniosek, od poniedziałku zaostrzone zostaną restrykcje sanitarne. PKN Orlen wydał oświadczenie w sprawie artykułu Gazety Wyborczej o prezesie koncernu Danielu Obajtku. Rzeczniczka Orlenu zarzuca dziennikarzom, że wprowadzili opinię publiczną w błąd, by zdyskredytować prezesa spółki w momencie, gdy wprowadzane są kluczowe inwestycje. Jak czytamy w komunikacie Janny Zakrzewskiej, tezy stawiane w artykule nie mają potwierdzenia w faktach i oparte są na nagraniach, których pochodzenia i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić. W komunikacie podkreślono, że wobec Daniela Obajtka żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, a oświadczenia majątkowe prezesa były kontrolowane przez CBA. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że Daniel Obajtek w czasach, gdy był wójtem Pcimia, tu cytat, chciał wykończyć firmę swojego wuja. Autorzy artykułu twierdzą, że choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Dodają, że Daniel Obajtek miał w tej sprawie kłamać w sądzie. Gazeta Wyborcza twierdzi, że dysponuje nagraniami, które potwierdzałyby te wydarzenia. Rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali Teresę Żabińską-Zawadzki, córkę Jana i Antoniny Żabińskich, którzy podczas II wojny światowej uratowali od śmierci ponad 300 Żydów z warszawskiego getta. Zostali za to odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Teresa Żabińska-Zawadzki z dumą opowiadała o swoich rodzicach i ich działalności w czasie okupacji niemieckiej, wspomina przyjaciółka rodziny Hanna Budzisz. Przyszłam dzisiaj pożegnać panią Teresę Żabińską, córkę wybitnych ludzi, najważniejszych ludzi chyba jednym z historii Polski. Trzeba pamiętać o tym, że w czasie II wojny światowej ich dom był kryjówką dla Żydów, za co wiadomo groziła kara śmierci nie tylko dla nich, ale dla wszystkich ich bliskich, całej rodziny. Ale nie tylko ukrywali Żydów, ukrywali również AK-owców i ukrywali broń. Teresa Żabińska została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Urodziła się w 1944 roku w warszawskim ZOO. Zmarła 31 stycznia. Miała 77 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po wiosennej środzie i czwartku ochłodzenie jest to do około 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 10 w centrum, do 14 stopni na południu i południowym zachodzie przez front atmosferyczny.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje deszcz. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Uśmiech deszczową porą. O, jakie to wskazane. Kto dzisiaj się uśmiechał? Tak szczerze, proszę odpowiedzieć samemu sobie. Pandemia, proszę Państwa, nie zwalnia i to mimo globalnego masowego szczepienia przeciwko temu patogenowi. Dzisiaj w Polsce potwierdzonych zostało ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń. To prawie 3 tysiące więcej niż przed tygodniem, więc jest nad czym pracować. Rośnie też liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów, a od jutra w życie wchodzą nowe obostrzenia. Jakie, te przypomni Kuba Witkowski. Czasem, by pójść do przodu, trzeba się cofnąć. I z takiego założenia wychodzą też decydenci. Od jutra trzeba będzie zapomnieć m.in. o niektórych patentach na zakrywanie ust i nosa. Dobra, to ja się ubieram. Ty korzystasz z przyłbicy, nie z maseczki. No, z przyłbicy. O tak. Ale to już koniec, prawda? Tak. Bo następny raz do szkoły 7-letnia Anielka będzie musiała już założyć maseczkę. Tylko ona zgodnie z nowymi zarządzeniami będzie akceptowana. Na cenzurowanym będą też chusty i kominy. Zdaniem doktora Michała Sutkowskiego z Kolegium Lekarzy Rodzinnych to dobra decyzja. Po pierwsze, jest bardzo dużo koronawirusa. Są nowe odmiany, które są bardziej zakaźne dla nas. O 30-35% brytyjska. I trzeci powód, taki trochę bardziej prozaiczny, jest tych środków ochrony osobistej dużo więcej niż na początku pandemii, więc powinniśmy się chronić profesjonalnymi sposobami. To ważne, bo niestety przez najbliższe 3-4 tygodnie prognozowane są wzrosty zakażeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokajał dziś w Polskim Radiu, że po tym czasie trzecia fala powinna być już za nami, a spadek zakażeń systematyczny. Powinien zejść poniżej poziomu tego, z którego startuje obecnie trzecia fala, bo mamy coraz więcej osób, które przechorowały, coraz więcej zaszczepionych. zaszczepionych i rzeczywiście myślę, że za 2 miesiące powinniśmy być w innej rzeczywistości. Ale warunek jest jeden. Pilnowanie zasady dystans, dezynfekcja, maseczka. Choć już wiadomo, że na Warmii i Mazurach to nie wystarczy i od jutra mieszkańcy tych regionów muszą zmierzyć się z dodatkowymi obostrzeniami. Po 2 tygodniach otwarcia kolejne zamknięcie sprawia, że ludzie są coraz bardziej sfrustrowani. Te działania trzeba podjąć. A czy przyniosło jakiś skutek? Oby przyniosło. Mam dziecko w wieku szkolnym. Teraz będzie przede mną wyzwanie, żeby wszystko to zorganizować tak, żeby dziecko miało normalne warunki do nauki. Nie tylko wraca tam nauka zdalna, ale i zamknięte do odwołania będą galerie handlowe, muzea, kina i baseny. No, sytuacja tam jest najgorsza, jeśli chodzi o pandemię, szczególnie w powiecie bartoszyckim, nidzickim, w okolicach Szczytna, Olsztynka. Jeśli w ciągu najbliższego tygodnia na Warmii i Mazurach spadki zakażeń będą wyraźne, mieszkańcy mogą liczyć na szybki powrót do normalności. Na razie jednak muszą się przygotować na trudne 2 tygodnie. Niestety może się okazać, że do Warmii i Mazur mogą dołączyć też inne regiony. Dzisiejsze statystyki są niepokojące m.in. w województwach pomorskim i lubuskim, gdzie przekroczono już dzienny poziom 30 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Swoją drogą na stronie Ministerstwa Zdrowia można zobaczyć taki wykaz, raport, jeśli chodzi o każdy, nawet powiat i gminę. Jak ten poziom zakażalności wygląda? Duży wzrost zanotowano też na południu Polski dzisiaj. Proszę Państwa, na szczęście przybywa ozdrowieńców. O, i to jest doskonałe. Nowa informacja. To prawie 1 400 000 osób i to nie koniec dobrych wieści. Prawie 2 miliony naszych rodaków już otrzymało pierwszą dawkę szczepionki. Z kompletem szczepień mamy już 1 000 000 Polaków. Dzień za dniem. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi. Czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Zbliżasz się, cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, moim śnie, cudownym śnie, tylko. Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Każdy je ma. No, choćby jeden, na pewno, gdzieś tam głęboko. Czasem skryty, czasem taki, nad którym pracujemy, choć nie zawsze nad nim pracujemy. Często na siłę wypieramy go, choć on tak często się przypomina. Talent. Pytam dzisiaj Państwa o talent. Posiadają Państwo jakiś talent swój skryty gdzieś głęboko, taki, który no, tylko pod tym przysłowiowym prysznicem się udziela? Byłoby bardzo miło, gdyby Państwo do nas zatelefonowali. 2 2 7 3 mieliśmy już telefony w tej sprawie. Na Państwa antenie był utwór, Bogusław Linda recytuje tam tekst i w tle jest muzyka. I tam między innymi są takie słowa, że organista już tak pięknie nie zaśpiewa jak wcześniej. Chciałem powiedzieć, że jestem jedynym oficerem pożarnictwa w stopniu kapitana w Polsce i jestem od 14 roku życia organistą i staram się zawsze pięknie śpiewać. Także łączę pozdrowienia dla Państwa wszystkich. Bardzo dziękujemy. To piękny talent, śpiew wyjątkowy. A Państwa talenty? 2 2 7 3. Ciekaw jestem, czym się Państwo z nami podzielą. Oby na żywo. Jumbo chair. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! I Czy wiedzą Państwo, na jakiej mapie są niebieskie łzy i złote zębatki? Szczegóły za chwilę. Oczywiście, że to pogodowa mapa takich złotych zębatek, czyli słoneczek. Dzisiaj możemy zobaczyć je na południu naszego kraju, w Rzeszowie około 14 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce oraz w Opolskim. Pozostała część naszego kraju niestety pod chmurami. Deszczowo może być w Łódzkiem i w Mazowieckiem. Temperatura najniższa wydaje się w tej chwili w Wielkopolsce około 7 stopni? Nie, Mazowieckie jeszcze. Około 5 stopni. Tu jest najchłodniej, najcieplej, tak jak mówiłem, na południowych krańcach naszego kraju i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. High places. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Bardzo przyjemny. Każdy w swoim życiu chce być zauważony. Ważne, żeby o tym pamiętać. Szczególnie powinni pamiętać o tym rodzice, których dzieci psocą. Nie dlatego, proszę państwa, że chcą zrobić nam na złość. Dzieci nie znają jeszcze takich zależności. One chcą po prostu zwrócić naszą uwagę i to jest piękne. A my tak często mówimy, za chwilę, nie mogę, zaraz. A one wykorzystują tyle swoich talentów, by zaciekawić nas swoją osobą. Warto się chwilę nad tym zastanowić, a ja dzisiaj pytam o państwa talenty. Te skryte, albo dopiero te niedawno odkryte, takie, nad którymi dopiero zaczęli państwo pracować. 2 2 7 3. Ja piszę wiersze. Zacząłem teraz pisać w ogóle książkę dla dzieci. Ja czułam, że mam po prostu swój potencjał i ja tego potencjału nie wykorzystywałam. Gdzieś bałam się chyba rozczarowania. Także to jest coś, czym mogę się pochwalić. Pięknie. Gratulujemy i proszę nie bać się tych głosów, które w środku państwu podpowiadają, nie rób tego, będą się śmiać. Proszę zupełnie to odłożyć na bok, iść za tym głosem serca. Jeśli ten talent rzeczywiście jest, to trzeba odrobinę nad nim jeszcze popracować, bo sam talent nie wystarcza. Praca najważniejsza jest przy tym talencie. A teraz zupełnie z innej beczki. Proszę państwa, jeszcze przed 2 tygodniami dzieliłem się z państwem radością z niskich temperatur, obfitych opadów śniegu, pięknej zimowej aury. Mówiliśmy o tym, że trzeba deski wyciągnąć, snowboard. Pogoda w Polsce zmienia się jak w kalejdoskopie. W Makowie Podhalańskim w Małopolsce, proszę sobie wyobrazić, padł nawet rekord ciepła odnotowany w lutym w skali całego kraju. Termometry pokazały tam ponad 22 stopnie. Szybkie przyjście wiosny cieszy, ale czy mogą tego być też negatywne skutki tak nagłej zmiany? No właśnie. I to sprawdzał nasz reporter Tomasz Bidzikot. Tak szybkie ocieplenie cieszy raczej wszystkich. Czuć tą wiosnę, jest cieplutko, tak, słoneczko. Czuć optymizm w powietrzu. Tak. Ptaki śpiewają. To jest pierwsze. Ptaszki słychać. Wydaje mi się, że sama ta otoczka, że coraz więcej ludzi się pojawia, to już pokazuje nam, że ta wiosna jest naprawdę blisko nas. Słoneczko wychodzi, cieplutko się robi, bardzo przyjemnie. Do tego trampki, bo zimowe buty już mam nadzieję, że pożegnałam. No tak, myślę, że tak. Już jest tak na tyle ciepło, że chyba można. Ale nie tak szybko, od razu mówią eksperci. Nagłe rozbieranie się do przysłowiowego rosołu może nie być najlepszym pomysłem. Nasz organizm nie przyzwyczaja się tak szybko do zmian i możemy być przez to narażeni na różne choroby. Szczególnie jeśli mieszkamy w mieście i ostatnio nasza aktywność polegała głównie na siedzeniu w domu lub też tylko przemieszczaniu się z mieszkania do samochodu i jechania nim jedynie do pracy czy też sklepu. I wszędzie mamy do czynienia z powietrzem nienaturalnym. I potem, kiedy nagle właśnie przyjdzie, czy to bardzo wysoka, czy niska temperatura, to niestety przekonujemy się, że mamy obniżoną odporność. No i zdarzają się przeziębienia, zdarzają się katary, różne inne choroby. Mówi profesor Anita Bokwa, klimatolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale nie tylko ludzie budzą się do życia. Są to także zwierzęta, rośliny oraz owady. Te ostatnie też już możemy powoli zobaczyć. Teraz możemy zaobserwować wszystkie te, które zimowały w stadium postaci dorosłe, więc bardzo wiele chrząszczy, czy niektóre gatunki motyli, rusałki, które są tak dobrze znane. A jak dodaje profesor Kazimierz Wiech, entomolog z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, takie wahania temperatur też mogą nie być zdrowe dla niektórych owadów. Część gatunków uległa tak zwanym, można powiedzieć, rozhartowaniu, czyli gdyby przyszły mrozy, to będą w tej chwili znacznie bardziej wrażliwe na spadek temperatury, aniżeli było to miesiąc temu. I część owadów gwałtownych spadków temperatur mogłaby nie przeżyć. Według prognoz temperatura w ciągu kilku dni ma spaść do kilku stopni. Na szczęście taka różnica nie powinna jeszcze zrobić nikomu krzywdy. Ale nie da się ukryć, że w dobie globalnego ocieplenia takich nagłych zmian temperatur, jak i wahań pogody możemy się spodziewać coraz więcej. Ręce zacierają już działkowicze, których widziałem wczoraj i serdecznie pozdrawiam. Tak, wyjazd na Rodos zawsze cieszy taką przedwczesną wiosną. Proszę Państwa, ale prawdziwy rekord różnicy temperatur padł w Niemczech. W Getynze, w Dolnej Saksonii, w ciągu tygodnia temperatura wzrosła o 42 stopnie Celsjusza. Odkąd prowadzone są pomiary, nie zanotowano tak szybkiego skoku temperatur. Water on the commode. Trójka. Program trzeci. Motywem przewodnim naszego piątkowego spotkania z Państwem jest talent, są talent i natura. Pierwsze często wynika z drugiego. Nasze talenty są obrazem naszej natury, dzięki nim możemy pokazać głębiej nasz wewnętrzny obraz. Teraz jednak poświęcimy czas tylko naturze, a to za sprawą wyjątkowego spektaklu, jaki mogą podziwiać mieszkańcy Katani. Wulkan Etna, proszę Państwa, na Sycylii po raz szósty w ciągu ostatnich 8 dni wyrzuca z siebie fontanny lawy. Co to może oznaczać dla mieszkańców? Jakie tego mogą być skutki? O tym porozmawiam z profesorem Maciejem Dąbskim, z kierownikiem Katedry Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się. Dzień dobry. Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Czyli jeszcze bardziej skomplikowana sprawa. Do pracy naukowej też trzeba mieć, proszę Państwa, talent, a pan profesor cieszy się od jakiegoś czasu tym zaszczytnym tytułem, więc jeszcze raz już na antenie, panie profesorze, gratulacje. Dziękuję. Co to oznacza dla mieszkańców no, regionu, z którego mogą podziwiać z jednej strony oczywiście ten piękny spektakl, o którym powiedziałem, a z drugiej strony na pewno są jakieś skutki? Tak, oczywiście. Znaczy Etna jest wulkanem bardzo aktywnym i tutaj można powiedzieć, że rozróżniamy takie centralne erupcje, które mają miejsce w centralnych kraterach. Ich jest 4 na szczycie góry oraz erupcje boczne. I te boczne są, niosą ze sobą większe zagrożenie, dlatego że może są mniej spektakularne, ale może dojść do fontanny lawy, do wstrząsów sejsmicznych, do osunięcia się ziemi tuż przy zabudowaniach, prawda? I tutaj to niesie ze sobą konsekwencje, prawda? Zagrożenie, zarówno bezpośrednimi potokami gorącej lawy, popiołem, opadem popiołu wulkanicznego, ale z popiołem wulkanicznym mamy do czynienia także przy tych oczywiście centralnych wielkich erupcjach. Piropusz popiołu może być wyrzucany do atmosfery na kilka kilometrów. Panie profesorze, a 6 razy na 8 dni, to ta częstotliwość jest chyba całkiem spora. To jest spora i w ogóle Etna, można powiedzieć, że jej aktywność w naszym tysiącleciu od roku 2000 zdecydowanie wzrasta. Jak patrzymy się na aktywność od zakończenia II wojny światowej, to te erupcje były mniej więcej co 8 lat, czasem co 2, a tutaj jak patrzymy się na wiek XXI, to w zasadzie co roku z przerwą czasami na 2 lata coraz intensywniej i to może niepokoić. Ciekawe jest to, że ten stok południowo-wschodni opadający właśnie w stronę Katanii obsuwa się do morza i to grozi potężnymi konsekwencjami, bo jak się nam wielka część wulkanu obsunie, to jeszcze nie daj Boże powstanie fala tsunami. Nie można tego wykluczyć. Etna jest taką gwiazdą, jeśli chodzi o Europę wśród wulkanów, a inne wulkany, którym warto się przyglądać? No niedaleko Etny mamy przecież wulkan Stromboli, czy wulkano we Włoszech. Stromboli jest też wulkanem bardzo aktywnym, natomiast nie daje tak spektakularnych eksplozji. Mamy Wezuwiusza, który był bardzo aktywny w XIX wieku, w XX zaledwie jedna eksplozja w 1944 roku, ale co jest to nadal oczywiście wulkan aktywny. Gdybyśmy chcieli znaleźć podobnie dużą aktywność, to trzeba by już gdzieś tam udać się na Islandię, prawda? Tam mamy strefę ryftu. To jest trochę inna sytuacja geologiczna niż tutaj. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Profesor Maciej Domski, Uniwersytet Warszawski. Będziemy się z wielką uwagą przyglądali temu, co się dzieje z Etną. Jeśli będzie wciąż aktywna, to wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. The most loneliest day of my life.